NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. In het kielzog van CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra roepen lokale CDA'ers en VVD'ers het kabinet op om qua stikstof van koers te veranderen. Ook als dat ten koste gaat van de coalitie. Dat vragen we zo aan een CDA-gedeputeerde en een VVD-statenlid. In één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. In de zaak van de Rosmalense flatmoord heeft het OM om vrijspraak gevraagd. 22 jaar geleden werd Regie van Hogen in haar eigen huis doodgevonden met doorgesneden keel. Haar vriend werd toen veroordeeld tot TBS met dwangverpleging, maar hij heeft altijd gezegd dat zijn vriendin zelfmoord pleegde. Het Openbaar Ministerie. Die theorie van ze heeft zichzelf van het leven benomen is eigenlijk nooit goed onderzocht en door de rechtbank en het Hof terzijde geschoven. En er is uitgegaan dat het was door deze partner van mevrouw. En nu is er nieuw onderzoek gedaan in opdracht van de Hoge Raad. Daar blijkt dat de zaak misschien toch anders ligt. Het Hof oordeelde in 2007 dat overtuigend was bewezen dat de vriend die bloed op zijn kleding had zijn vriendin had gedood. Volgens forensisch deskundigen was het niet waarschijnlijk dat de vrouw zelf de 16 meter lange snee in haar hals had aangebracht. De provincies willen meer duidelijkheid over de stikstofplannen van het kabinet. Ze moeten voor 1 juli volgend jaar met een plan komen om de uitstoot terug te dringen. Gespreksleider Remkes hield vanochtend een nieuwe overlegronde met gedeputeerden van de provincies en leden van het kabinet. Remkes had het over een balanceeract. Aan de ene kant willen de provincies zelf ruimte voor die aanpak. Aan de andere kant moeten ze aan de slag met de uitgangspunten van het Rijk. Het aantal schoenmakerszaken in Nederland is afgelopen 10 jaar afgenomen met 11%. Dat komt vooral door de vergrijzing. Begin 2013 waren er 863 schoenmakers en nu zijn het er 772, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Met name in het zuiden en oosten zijn veel schoenmakers gestopt. Vuelta-wielrenners klagen over de vele obstakels tijdens de etappes in Nederland. Renners zeggen dat ze niet gewend zijn aan vluchtheuvels, bochten en straatklinkers. Volgens de Spaanse renner Valverde hadden de renners dan ook behoorlijk wat angst. Fortuna Sittard heeft hoofdtrainer Jos Ulté per direct ontslagen. Ook zijn assistent vertrekt. Onder leiding van Ulté verloor Fortuna de eerste 3 wedstrijden van dit seizoen. Zaterdag eindigde de wedstrijd tegen Cambuur in een 4-1 nederlaag. De Russische Veiligheidsdienst zegt dat journalist Darya Durgina is geliquideerd door de geheime dienst van Oekraïne. Uit onderzoek van de FSB zou blijken dat een geheim agent haar afgelopen zaterdag om het leven bracht door een bom onder haar auto te plaatsen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Volgens de FSB gaat het om een Oekraïnse vrouw, Natalia Wovk wordt ze genoemd. Die zou in juli vanuit Oekraïne naar Rusland zijn gekomen. Zou ook in hetzelfde gebouwencomplex hebben gewoond waar Darya Dugina een appartement had. Ze zou ook aanwezig zijn geweest op dat festival waar Darya Dugina en haar vader Alexander Dugin kort voor de aanslag aanwezig waren. De geheime agent zou Rusland inmiddels zijn ontvlucht. Dugina is de dochter van de ultranationalistische Russisch politiek denker Alexander Dugin. Op de Filipijnen mogen kinderen en tieners na 2 jaar coronalockdown weer naar school. Het gaat om 28 miljoen scholieren en studenten. Nog niet alle scholen kunnen 5 dagen per week fysiek lesgeven. Er zijn namelijk op de Filipijnen te weinig klaslokalen beschikbaar vanwege natuurrampen en faillissementen. Veel scholen gaan daardoor nog steeds deels online lesgeven. Er zijn wel veel zorgen over de heropening van het onderwijs, want corona speelt nog een grote rol in het dagelijks leven. En op de dichtbevolkte eilandengroep zijn de klassen vaak overvol. Dan het weer nog. Zon en wolken. Het is 23 tot 27 graden. Morgen eerst bewolkt, in het westen kans op een bui, later zonnig en 24 tot 28 graden. Jan, dankjewel. Voor het verkeer meldt zich Dennis Mooij. Dag Dennis. Hele goedemiddag. Het is nog niet heel erg druk op de weg. Er staat 85 kilometer file. De meeste daarvan staan in Zuid-Holland. Maar op een aantal wegen loopt het wel goed vast. Zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide 7 kilometer. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht en je hebt daar nu 3 kwartier extra nodig. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost staat 6 kilometer. Vertraging is 40 minuten. Linker rijstrook is afgesloten. En op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond heb je een 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht.

Moi, quand je me suis approché, c'était une personne blonde qui était assise au sol, qui reprenait conscience. Ja, hij zegt, toen ik dichterbij kwam, was er een blond persoon die op de grond zat. Ze kwam bij bewustzijn, keek naar mij en zei, oh my god, what's happened? Een beetje overstuurd, ik probeerde haar te kalmeren en vertelde haar dat we er waren om haar te helpen. En toen raakte ze weer in coma. Nou, daarna werd ze inderdaad op een stretcher gelegd, kreeg ze een hartstilstand. Ze werd ter plekke nog succesvol gereanimeerd en meteen de ambulance ingedragen, waarna ze later alsnog overleed. De woorden van CDA-leider en vicepremier Hoekstra blijken een flinke steen in de vijver. Vrijdag zei Hoekstra in een interview dat wat hem betreft de stikstofdoelen van 2030 niet heilig zijn. En dat heeft zijn uitwerking niet gemist binnen het CDA en bij de VVD. Lokale CDA'ers zeggen eindelijk, lezen we vandaag in NRC. Lokale VVD-fracties eisen nu eveneens dat het kabinet het roer omgooit ten aanzien van het stikstofbeleid. Ook van het asielbeleid trouwens. Morgen debatteert de Tweede Kamer hierover. We spreken met Ellie van Heijem als wij een CDA-gedeputeerde in Overijssel en Mirjam Nelissen, VVD-statenlid in Zuid-Holland. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn u te horen. En meneer Van Heijem, die uitspraken van Hoekstra die worden in Den Haag bepaald niet met gejuich ontvangen. U kijkt daar anders naar, blijkbaar. U bent zelfs opgelucht, begreep ik. Hoe zit dat? Ja, het is zo dat even vanuit Overijssel gezien wij al langer zeggen dat de plannen zoals ze nu op ons afkomen echt onhaalbaar en ook onrealistisch zijn. En dat is, zeg ik, echt met nadruk niet omdat we niet aan de slag willen met het herstel van natuur. Sterker nog, daar zijn we al jaren mee bezig. We hebben in Overijssel 24 Natura-gebieden, prachtige gebieden. En we zijn samen met de agrarische sector bezig om dat herstel handen en voeten te geven. Dat is het niet. Maar je moet je wel realiseren dat wat er op ons afkomt en wat ook van de agrarische sector wordt gevraagd, echt enorm ingrijpend is. Ook lang en veel tijd gaat kosten. Soms ook door buitenlandse deposities soms ook feitelijk onhaalbaar is in sommige gebieden. Dus je moet met oog voor realisme en uitvoering naar die plannen kijken. En ik hoop eerlijk gezegd dat, ik noemde net het Kamerdebat dat eraan zit te komen, dat men daar ook echt het hoofd een beetje koel houdt en eens even inhoudelijk nadenkt over de vraag, hoe krijg je nou die agrarische sector weer aan tafel? Hoe krijg je de provincies aan het werk? En hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar dit probleem gaan oplossen? Ja, dat betekent, de urgentie is hoog. Ja, want u zegt het hoofd koel houden. Ik kreeg de indruk in ieder geval van onze premier. Die zei van, nou ja, we moeten het er misschien maar niet te veel over hebben. Dit is nu eenmaal gebeurd. Terwijl je weet, achter de schermen is het in de coalitie er behoorlijk fel aan toegegaan. Maar u vindt juist, Hoekstra moet nu wel doorpakken. Ze moeten hier nu wel op verder. Nou, men moet echt nadenken over de vraag, zoals ik net zei, hoe krijg je de boeren weer aan tafel? Want die heb je echt nodig bij het oplossen van dit probleem. De boeren zijn onze grootste bondgenoot uiteindelijk in het herstel. En zijn uw kiezers die massaal zijn weggelopen naar de BBB? Ja, maar even, ik zeg dit ook als Overijsselse gedeputeerde die namens een hele coalitie, een brede coalitie en met steun van de hele staten van links tot rechts deze overtuiging is toegedaan. Wij kunnen dit probleem van het kabinet helpen oplossen. Het kabinet hoeft het ook niet in zijn eentje te doen. En ik heb een beetje het gevoel dat de partijpolitieke discussie in Den Haag onder de kaarsstolp, ik heb zelf ook een tijd gezeten, dus ik weet een beetje hoe het eraan aan toe gaat, maar dat die eigenlijk helemaal niet voldoende gaat over de dingen die nu maakt dat die impasse al zo lang doorduurt en daarmee ook nodeloos vertragend werkt. En ik snap dat daar dat iedereen nu met die politieke bril naar het debat van morgen kijkt, maar ik hoop dat die over de inhoud gaat. Maar is die landelijke politiek dan een beetje de feeling met de regio en met de mensen kwijtgeraakt? Ja, dat gevoel heb ik nadrukkelijk wel. Ik denk ook de manier waarop dit proces is aangevlogen. Ook misschien er niet van uitging en zich niet bewust was van het feit dat we in de provincies en zeker ook in Overijssel al jaren met die boeren aan tafel zitten en werken aan dat herstel van die natuurgebieden. Maar door de presentatie van het kaartje, de doelen waarin mensen en ook beelden waarin mensen zich niet herkennen, niet serieus genomen voelen, eigenlijk ook niet weten wat er nou precies van ze gevraagd wordt, ook niet maakt dat zij zich bondgenoot voelen van die opgave. En volgens mij is dat wat er ten principale misgaat. Hè? Als je dingen wilt veranderen, transities wordt dat in Den Haag met een ingewikkeld woord genoemd, dan zul je bondgenoten moeten zoeken en ook zorgen dat je met elkaar die stappen dat zet. Dat is dus blijkbaar niet gebeurd in een eerder stadium. Zegt u dan, is het nu ondemocratisch zoals het kabinet dat nu in uw ogen misschien toch door wil drukken? Tenminste tot nu toe, want wie weet wat er allemaal gaat veranderen nu. Nou ja, democratisch. Kijk, als een Kamermeerderheid iets vindt en in een wet vastlegt, dan is het democratisch. Maar we hebben al een duidelijke wet met scherpe stikstofdoelen die ook richtinggevend zijn voor ons als provincies. Ik zie ook dat die discussie over 2030, het is een politieke afspraak. En je mag natuurlijk vinden dat je die naar voren haalt. Hè, dus dat je daar nog veel meer werk van gaat maken. Maar ik constateer in de praktijk dat dat ons niet gaat helpen bij het uitvoeren van die belangrijke opdracht. Dat dat ook juridisch gezien niet nodig is. En daarom zeg ik van kijk er nou eens even met iets meer nuchterheid naar. Want er is in de provincies nogmaals dezelfde politieke partijen die landelijk deze scherpe discussie met elkaar voeren. Die zitten regionaal aan tafel en willen met elkaar aan de slag. En die vinden dat het echt nodeloos gepolariseerd op dit moment gevoerd wordt. Oké, maar u zegt dus in feite, doe nou niet zo heel erg moeilijk. Pas het nu eenmaal aan, want je ziet wat er gebeurt in het land, zowel bij de provincies als de gemeente. En zeker ook bij de boeren, nogmaals, ook uw electoraat. Binnen de grootste coalitiepartij lijkt de verontwaardiging over de stikstofaanpak nog veel groter dan bij het CDA. Telegraaf heeft het zelfs over oproer binnen lokale afdelingen van de VVD. Mirjam Nelissen in Zuid-Holland kennen ze u als statenlid van Zuid-Holland. Mevrouw Nelissen, goedemiddag. Goedemiddag. Maar u kreeg ook landelijke bekendheid als indiener van de motie op dat VVD-partijcongres in juni tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bent u nou een van die regionale VVD-rebellen? Nou, zo zou ik mezelf niet per se noemen. Maar ik denk wel dat wij samen met 866 mede-indieners heel breed het geluid hebben laten horen dat de hoofdlijnenkoers van het stikstofbeleid wat ons betreft wel een beetje bijgestuurd mag worden. En ik merk nu dat ik denk ook de boerenprotesten ervoor hebben gezorgd dat het onderwerp in ieder geval heel breed is gaan leven. En ook bovenop de agenda staat. Maar is nog wel een hoop te doen op dat vlak. Ja, wat u met uw stikstofmotie uiteindelijk niet voor elkaar kreeg, dat is nu misschien bespreekbaar dankzij Wopke Hoekstra en dankzij de boeren? Nou, ik zou zeggen nog niet. Zo lang is het nog niet geleden dat we de motie hebben ingediend. En er zijn al wel stappen gemaakt. We hebben goede gesprekken gehad, maar er is zeker nog wel. Er zijn nog stappen te maken. Want wat we zien is dat er nog heel veel vragen leven bij boeren en bij inwoners over wat het nou eigenlijk allemaal voor hun betekent. Hoe hun toekomstperspectief eruit ziet. Welke stappen dat ze zelf kunnen nemen. En je ziet dat die zorgvuldige, onomstreden onderbouwing, waar we het ook in de stikstofmotie over hadden, dat die eigenlijk nog niet is. Of in ieder geval nog niet bij alle belanghebbenden bekend is. En dat heeft u teleurgesteld. En door die onzekerheid zie je dat er een impasse in ontstaat. Ik heb afgelopen week met veel boeren gesproken. Mensen die stallen aan het bouwen zijn. Mensen die investeringen doen. En die niet weten van, goh, telt dit nou straks mee? Doe ik dat onnodig? Moet ik alsnog weg als ik die investering doe? Nou, straks heb ik mijn stal gebouwd. Nou ja, deze geluiden die klinken nu door middels leider Hoekstra in Den Haag. Dus hij verricht op dit moment het werk voor u ook, min of meer. Nou, hij heeft zich heel duidelijk uitgesproken over de timing van 2030. Als ik zie hoeveel werk dat er nog ligt en hoeveel dat er nog duidelijk moet worden, dan heb ik ook daar wel mijn twijfels bij. Maar ik heb zoiets van, laten we nou eerst aan de slag gaan met die goede onderbouwing. Dan kunnen we het vertrouwen terugwinnen van de boeren. En dan kunnen we werken aan draagvlak voor het beleid. Want wat de heer Van Heijem ook al zei, we zullen het samen moeten doen. En heel veel van de uitvoering van het beleid komt bij de provincies terecht. Ja. We hebben goede contacten, we zijn al bezig met die gebiedsprocessen. Daar zit nu een kink in de kabel, omdat het vertrouwen is geschaad door de landelijke uitspraken die zijn gedaan. Dus we hebben daar wel wat terug te winnen. Mm. En daar is het ook voor nodig dat iedereen goed geïnformeerd is. Ja, goed. Wat terugwinnen? De vraag is uiteindelijk ten koste van wat? Want dat dit tot grote politieke spanningen, want die zijn er, in Den Haag heeft geleid. En als het over het voortbestaan van de coalitie gaat, dan raakt dat ons op dit moment natuurlijk ook allemaal. Hans Wiegel, VVD-prominent, zat vanochtend op deze zender bij Sven op 1. En hij was vrij duidelijk over wat hij vindt dat het kabinet nu moet doen. Ja, je kunt het alleen maar redden als degenen die aan de top zitten, dat die elkaar vertrouwen. Nou, uit alle uitspraken kun je nu zien, die uitspraken die zijn er nu niet. En als dat zo is, ik zeg het misschien een beetje hardhandig, maar kun je beter ermee ophouden. Ja, mevrouw Nelissen, vindt u dat het tot zover op de spits gedreven moet worden? Nou, dat lijkt me een beetje voorwaardig op dit moment. Volgens mij is het goed dat we met elkaar kijken of dat de doelen effectief, realistisch en haalbaar zijn. In de termijn die nu wordt genoemd. En als dat niet zo is, dan denk ik dat het beter is om samen verder te gaan. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Ik vind het belangrijk dat zeker in dit dossier, wat zoveel impact heeft op iedereen in Nederland, dat we dan samen optrekken. En dan kun je beter aan het begin van zo'n proces wat meer tijd uittrekken dan aan het einde van zo'n proces erachter komen dat top-down toch niet werkt. Maar heeft u daar dan nog vertrouwen in? Ik heb daar vertrouwen in dat dat voor elkaar komt. Ik denk wel dat er dan zeker in de landelijke politiek iets meer moet worden gekeken naar hoe we het samen gaan doen, in plaats van om dat van top-down over Nederland uit te gieten. Ja, meneer Van Heijem, hoe we dat samen gaan doen. Het is toch zo, de politieke realiteit nu binnen de coalitie. We hebben allemaal de analyse natuurlijk ook gelezen. Zoals de reconstructie, zoals die vanochtend in het Algemeen Dagblad stond, over wat zich daar binnen de coalitie heeft afgespeeld. Zegt u van, u zei eerder, ja, hoe ik dat moet nu doorpakken, we moeten nu verder gaan op wat deze geluiden zijn. Is het u de coalitie waard? Nou, kijk, wat de heer Wiegel net zei over vertrouwen. Mm. Weet je, dat zo werken coalities in de provincie en zo werkt een coalitie natuurlijk ook landelijk. En ik denk wel dat het goed is dat men elkaar eens even goed in de ogen kijkt en zich de vraag stelt, ja, wat verwachten we nou eigenlijk van elkaar? En hoe kunnen we dit vraagstuk, wat echt heel ingewikkeld is en wat de samenleving nu al de hele tijd verdeelt en lam legt, en wat ook grote economische gevolgen gaat krijgen, omdat er gewoon feitelijk nauwelijks meer vergunningen verstrekt worden. Is het u de coalitie waard? Hoe kun je dat? De vraag is, waarom doet men niet een ultieme poging om te kijken hoe je nou deze zaak in beweging krijgt? Daar zou het toch om te doen moeten zijn. Ja, zwalkend beleid, dat staat natuurlijk ook niet zo mooi. Hè? Want dat is in feite wat u en wat ook mevrouw Nelissen enigszins op aanstuurt. Van ja, we moeten aan gaan aanpassen. Nee, ik zeg, de wet is al volstrekt helder. De wet bevat een helder tijdpad en een heldere doelstelling ten aanzien van stikstofreductie. En we willen met elkaar. En overigens is het ook nog zo, en daar is ook iedereen het de toenemende mate over eens, dat het als het over herstel van natuurwaarde gaat, dat ook stikstof niet de enige en de enige zaligmakende factor is. Hè. Het gaat over waterbeheer, het gaat ook over fysieke inrichting en beheer. En dat zijn allemaal maatregelen die je in dat gebied, in die gebiedsprocessen moet treffen, en waar je de boeren heel hard voor nodig hebt. En er is niemand die zegt, dat moet je eens even flink gaan traineren. Daar moet je überhaupt niet aan beginnen. Nee, volgens mij zijn er allemaal partijen die zeggen, we willen met dat vraagstuk aan de gang. En het gaat om de vraag hoe je dat met enig draagvlak, met bondgenootschap van de mensen die het moeten opbrengen en met effect kunt doen. U hebt in ieder geval duidelijk gemaakt hoe u erover denkt. En dat kunnen ze morgen ook meenemen als er in de Tweede Kamer over wordt gedebatteerd. Ik dank u beiden. En die van Heijem, CDA gedeputeerde in Overijssel. En mevrouw Nelissen, Mirjam Nelissen, VVD-statenlid in Zuid-Holland. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat 110 kilometer file. Op deze twee wegen heb je de meeste vertraging. De A15 van Rotterdam naar Gorkum ben je 3 kwartier lang onderweg tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. Dat komt door een ongeluk. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond staat 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Ook hier is de vertraging 3 kwartier. Loopt Nederland vast? Daar lijkt het wel op. Wachtlijsten in de GGZ, files, problemen in het onderwijs, te weinig woningen en een schreeuwend personeelstekort. Komende week duiken wij in deze kwesties aan de hand van eerdere adviezen. Want al deze problemen zijn niet nieuw. Maar wat is er dan gebeurd met die stapels rapporten die in de loop der jaren zijn gepresenteerd? Vandaag de arbeidsmarkt, Lammert. Ja, het laatste grote advies over de arbeidsmarkt is alweer 2,5 jaar oud. In wat voor land willen wij werken, heet het. En het is vooral bekend als het advies van de commissie Borslap. We moeten in Nederland de bakens verzetten, zo luidt de allereerste zin in dat rapport. Want zoals we het nu hebben georganiseerd rondom werk, komen economische en sociale vooruitgang in gevaar. De commissie adviseerde een betere balans tussen vast en flexibel werk. Mensen in een uitkering moeten we aan werk helpen en werken moet lonen. Ja, Hans Borslap was de voorzitter van die commissie. Goedemiddag, meneer Borslap. Goedemiddag. Wij gaan praten over de arbeidsmarkt, dat gaan we echt doen. Maar behalve dat u voorzitter was van die commissie, was u ook topambtenaar. En staat u te boek als CDA-partijideoloog. Het gesprek van net ging over de lastige positie in het stikstofdebat, de uitspraken van Hoekstra. Wat zijn uw gedachten daarbij? Ja, laat ik zo zeggen. Op het gebied van de arbeidsmarkt moeten er enorme wissels omgezet worden. En ook in het landbouw- en natuurbeleid. Laat ik het daarbij houden. Er zijn nog meer thema's waarvan je tot de conclusie komt dat we de afgelopen jaren op een dood spoor terecht zijn gekomen. Die wissels moeten om. En het moet verstandig gebeuren met behulp van de mensen die het echt in het land, in het veld moeten doen. En wat de arbeidsmarkt betreft, werkgevers en werknemers. Maar de mensen in het veld, bedoelt u daarmee de boeren? Daar moet meer naar geluisterd worden? Zeker. Nou ja, zij moeten het doen. Zij moeten het feitelijk gaan doen. En het is dus heel onverstandig om dat niet met hen te doen. Ja, schaduw u dan in het kamp Hoekstra? Ik laat het zo zeggen, ik had wel enige sympathie voor de wijze waarop hij de alarmbel heeft gehesen. Want ik denk niet dat zoals het ging, dat het goed gaat. Ja, uiteindelijk is het de wal die het schip keert, geloof ik, hè, als ik u zo beluister. En dat gaat, u trekt een parallel met de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk uw ding, hè, om het zomaar te noemen. In wat voor land willen wij werken? Zo heet uw advies, een lijvig rapport. Meneer Borslap, in wat voor land werken we nu? Nou, we zijn niet op orde. We hebben flex heel slecht geregeld. Geeft grote onzekerheid voor de mensen die geen kans zien anders dan in een flexibel baantje te werken. We hebben aan de andere kant mensen met een vast contract. Ja, die hebben we dichtgebeiteld, gemetseld in het vaste contract. Die zullen echt meer moeten gaan bewegen. En tenslotte maar in een samenvatting. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben thuis zitten, willen dolgraag werken. En aan de andere kant hebben we heel veel vacatures. Nou, dat is een hele rare situatie. En ik vind dat het niet langer kan duren om deze twee elementen bij elkaar te brengen. Mensen van de bank af aan het werk, zodat we ook die vacatures kunnen vervullen. Ja, maar dit is, hè, want 2,5 jaar geleden kwam u met uw rapport. Daar hebt u een tijd aan gewerkt. Al veel eerder werden deze problemen gesignaleerd. En nu zitten we er nog in. Ja, nou ja, corona is er dus gekomen. Corona heeft twee effecten wat ons rapport betreft gehad. Aan de ene kant een hele positieve, vind ik. Mm-hmm. Ik herinner me nog dat ik doosbang was. Ik denk, mijn hemel, nou verdwijnt het rapport, hè, onder in de la. Ja, want zo gaat het toch met dat soort rapporten? Ja, zeker, zeker. Nou ja, het tegenovergestelde was het geval. Omdat je zag dat die mensen met een flexbaantje en de zwakke ZZP'ers, hè, met marginale tarieven, die het eigenlijk konden bolwerken, die stonden binnen de kortste keer op straat en moesten naar de overheid voor steun. In feite hadden we dat keurig onder woorden gebracht in ons rapport. En nu zag je in de praktijk gebeuren wat we hadden opgeschreven. Ik werd opgebeld door werkgevers en werknemers die zeggen, nou man, je hebt een mooi rapport geschreven, maar nou zien we ook echt dat het gebeurt. Dus dat is een enorme drive geweest voor de erkenning van wat we hadden opgeschreven, dat nog niet zo gek was. Maar corona heeft natuurlijk ook uitstel gegeven. Ja, want er gingen echt andere dingen de voorrang geven. En ja, dat was natuurlijk jammer. Ja. Ik moet wel zeggen, mevrouw van Gennep, Karien van Gennep, de minister van SZW, heeft nu een aantal brieven naar de Kamer gestuurd. Volledig in lijn met ons rapport. Ook in lijn met het CER-advies van medio vorig jaar. Dus de koers is wel gezet. Ja, er is alleen, hoop. Het moet nou wel. Maar mevrouw van Gennep die stuurde van de week ook een brief waarin ze zegt dat we meer moeten gaan werken. Maar dat meer werken ook loont, zoals u in uw rapport stelt, dat moet gebeuren. Dat is nog steeds niet veranderd. Nee, maar ik denk dat nu het kabinet bezig is met een fiscaal pakket voor de begroting van volgend jaar. In dat pakket, als ik het zo een beetje beluister en een beetje aanvoel, zal arbeid minder belast worden. En zal langer werken dat je daar meer van overheid dan nu, overhoudt dan nu. Want nu, als je bijvoorbeeld 24 uur werkt en je wil naar 32 uur, hou je er eigenlijk niets van over. Ja, dan gaat en je moet je toeslagen inleveren in sommige gevallen ook nog. Nou, eigenlijk zou er een switch moeten zijn. Enerzijds zullen de lonen, zeker aan de basis en de middenlonen, omhoog moeten. Het substantieel structureel omhoog. En de gelijke beweging, naar mijn gevoel, moet je de toeslagen terugbrengen. Zodat werken dan inderdaad meer gaat lonen. Is wat die, dat, schaar, ja? Die schaar die moet nu aangebracht worden. Dat is wel een moeilijke, dat moet ik toegeven. Maar je moet wel een druk uitoefenen in je beloning. Omdat het aantrekkelijker is niet thuis te blijven zitten, maar aan de slag te gaan. Want er is heel veel behoefte aan werkkrachten. En is dan in deze tijd de arbeidsmarkt krapte een zegen? Nou, ik vind in ieder geval geen vloek. En een zegen is wat zwaar gedrukt, want ik begrijp best de moeilijkheden van werkgevers om mensen te vinden, hoor. Dat is behoorlijk heavy. Aan de andere kant, kijk, als je een wissel om moet zetten, dat gaat nooit pijnloos. Want je bent gewend om het anders te doen. Dat kan dus niet meer. Het makkelijk aan personeel komen, dat kan je dus vergeten. Je moet je best gaan doen. Je moet investeren in je mensen. Je moet rekening houden met het feit dat ze ook een privéleven hebben. Kinderen naar school, naar de opvang moeten brengen. Je moet werken aan hun perspectieven, hun loopbaanperspectieven, hun scholing. Je moet gewoon beter je beste beentje voorzetten. En in het verleden is dat lang niet altijd gebeurd. Dus in dat opzicht vind ik het geen slechte tijd. Bovendien, kijk, ons land. De productiviteit in ons land is behoorlijk laag. Dus dat is datgene wat een werknemer dit jaar doet en volgend jaar. Die is laag. Deze hele ontwikkeling van schaarste aan personeel en personeel wat je hebt is duurder, wat zal duurder worden, zal een druk op investeringen in technologie veroorzaken. Mm-hmm. Dat is nodig. We moeten naar een hoogproductieve economie. Daardoor gaat de productiviteit omhoog. Dus ook dat is een omslag die nu pijn doet, maar op termijn onvermijdelijk. Ja, en tegelijkertijd, meneer Borstap, vraag je je toch af hoe het kan dat er intussen ook nog steeds, u noemde dat net ook, zoveel mensen toch nog aan de kant staan. Ja, daar ben ik heel met u eens. Hoe kan dat? Wat is daar aan te doen? Nou, dan moeten we dus. We hebben enorm bezuinigd op de organisaties die mensen helpen om naar werk te gaan. Niet iedereen kan zijn eigen weg vinden op de arbeidsmarkt. Hè. Dat is ingewikkeld. Er zijn veel mensen die laaggeletterd zijn. Veel mensen ook die beperkt psychische problemen hebben. Dat zijn er meer dan 2 miljoen. Die mensen redden het niet alleen. Die moet je helpen. Nou, daar zijn het UWV voor en de gemeentelijke sociale diensten. Die zijn de afgelopen jaren enorm bekort. Dat moet je dus niet doen. Die moet je dus nu middelen geven om die mensen bij de hand te nemen, individueel terug naar de arbeidsmarkt. Werken ze eenmaal, dan kan je weer rustig je terugtreden. Dus dat kan op korte termijn al. Ons rapport kent veel voorstellen die wetgeving vereisen. Nou, dat moet adviesraad van State, dat duurt lang. Maar dit kan je vrij snel doen. En ik hoop ook dat de nieuwe begroting nieuwe impulsen daarvoor geeft. Want de mensen, ja, de werkgevers staan te springen om mensen. Ja, ja, ja, zeker. De titel van uw rapport nog maar een keer beleven. Over het land waarin we willen werken. Wanneer leven we in dat land waarin we werken? Nou, ik denk dat er altijd wel iets te wensen overblijft. Maar het is toch een betere balans. In ieder geval al die mensen die nu thuis zitten aan de slag. En een betere balans tussen zekerheid en wendbaarheid. Flexibiliteit tussen de vaste contracten en de flexibele contracten. En iedereen permanent aan zijn vaardigheden werken. We hebben een individuele leerrekening bepleit voor iedereen vanaf de geboorte. En ja, ons plan was echt ook iedereen een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Want het is onbestaanbaar eigenlijk dat in ons land nog vooral ZZP'ers zijn, iets van 80% van hen, die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Met andere woorden, als de bouwvakker ZZP'er van de steiger afvalt en hij kan niet meer werken, valt hij in feite terug op de bijstand. Ja. En dat is een onbestaanbaar in een welvaart. Dat zijn nog even 2 hele goede tips van Hans Borstlap. Aan het eind van dit gesprek, ik dank u wel dat u met ons wilde terugkijken naar de totstandkoming en wat er daarna gebeurd is met uw rapport over de arbeidsmarkt. Hans Borstlap was dat. Dank. En straks dan zijn we in Groningen. Volgende week gaat de parlementaire commissie over de aardgasschade verder. Verslaggever Laura Korst die meldt zich zo meteen vanuit Zeildijk. We horen hoe paardenhouder Sybrand Nijhoff terugkijkt op zijn optreden bij de commissie. Voor de zomer was dat. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Rusland zegt dat de Oekraïense geheime dienst de moord heeft gepleegd op de Russische journalist Darya Dugina. Zij werd opgeblazen met een bom in haar auto. De dader zou inmiddels via Estland zijn gevlucht. Steeds meer schoenmakerijen verdwijnen, vooral in het zuiden en oosten. Er zijn er nu zo'n 770, dat is 11% minder dan 10 jaar geleden. Blijkt uit cijfers die de NOS opvroeg bij de Kamer van Koophandel. Oudere schoenmakers hebben geen opvolger en de klandizie loopt terug doordat veel mensen op sneakers lopen. Na 2 jaar lockdown vanwege corona gaan leerlingen in de Filipijnen weer naar school. Voor het nieuwe schooljaar zijn 28 miljoen kinderen en tieners ingeschreven. Iets minder dan de helft van de scholen gaat meteen 5 dagen open. En in Egypte gaan stemmen op om de beroemde steen van Rosetta terug te eisen van het British Museum. Egyptoloog en oud-minister Hawass is een petitie begonnen. De granieten steen van Rosetta met zijn hiëroglyphen is al ruim 220 jaar in Britse hand. Jan, dankjewel voor het weer naar Marco. Ja, met een mix van zon en wolken. De zon schijnt op sommige plaatsen echt uitbundig. Maar ja, dan trekt er af en toe eens een wolkenveldje voorbij. Het is wel droog, het is 23 tot 27 graden. En die mix van zon en wolken houden we wel een beetje tot die ondergaat. Daarna is de zon natuurlijk weg, maar wel die mix van opklaringen en de wolken. In de loop van de nacht van het westen uit wel wat meer bewolking. Minimumtemperatuur tussen 14 graden in het oosten en 18 in het westen van het land. Dan morgenochtend tijdelijk wat meer bewolking. In de loop van de dag ook wel weer de zon erbij. Er zou vooral in het binnenland een enkel buitje kunnen vallen. Met veel slagen om de armen op veel plaatsen blijft het ook gewoon droog. En het wordt op veel plaatsen ook zomers warm. 25 tot 28, lokaal misschien 29 graden. Dan de woensdag en de donderdag. Overwegend droog weer met periode met zon. Oplopende temperaturen 30 graden, zelfs op de donderdag. En heel misschien valt er vrijdag weer een enkel buitje. Dankjewel. Dennis, wat gebeurt er op de weg? Nou, in Zuid-Holland staan de meeste dagelijkse files, maar in Noord-Brabant zijn de problemen bij Bergen-op-Zoom. Zo staat op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide 7 kilometer door een spoedreparatie. Je hebt een half uur vertraging, de rechterreis ook is dicht. Je hebt bijna drie kwartier extra nodig op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-Oost. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Op de A20 naar Hoek van Holland, tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer en een half uur extra. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En de A27 van Breda naar Utrecht heb je ook nog een half uur vertraging tussen Gorkum en Lexmond. Het rijdt langzaam over 6 kilometer. Daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Zangeres Laura Jansen was de afgelopen maanden veel aan de grens met Oekraïne en zag daar wat de oorlog doet met kinderen die zonder ouders in een instelling of internaat zitten. Nu heeft ze een voorstelling speciaal voor deze kinderen gemaakt. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst de aardbevingsschade in Groningen en de moeizame afhandeling. Staat volgende week weer op het programma in Den Haag. De parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen gaat dan verder met de publieke verhoren. Voor het zomerreces werd daar al een begin mee gemaakt. En deze week maken we met belanghebbenden de tussenbalans op. Zien we al een glimp van antwoorden. En vandaag paardenboer Sybrand Nijhoff uit Zeildijk, die zijn zegje al heeft kunnen doen. Ja, ik vind het moeilijk om daarop terug te kijken, zover omdat ik geen voldaan gevoel heb. Totaal niet. Hoezo? Want ik kreeg maar een uur. Uiteindelijk is het wel een klein beetje uitgelopen, maar ik kreeg maar een uur. En alle anderen, die kregen veel meer de tijd. Daarom voelde ik mij ook gehaast. Paardenboer Sybrand Nijhoff uit Uithuizen mocht in de eerste week van de enquêteverhoren aantreden. Decennia lang houden de gevolgen van de gaswinning hem al bezig. Van bodemdaling tot bevingsschade aan zijn eeuwenoude boerderij, die hem een jarenlange juridische strijd opleverde. Er is in al die jaren zo verschrikkelijk veel gebeurd. Zoldertrap op. Dit zijn uw winterbanden. Ja. Hier staan 6 verhuisdozen. Dit zijn alle taxatierapporten, alle juridische stukken. Onder andere. En de computer zit ook nog vol. Dus u kreeg van de enquêtecommissie een uur de tijd om alles wat in deze mappen zit aan ze te vertellen? Ik vond het aan de korte kant. Het is toch een lachertje eigenlijk. Maar goed, ik begrijp ook wel, mensen hebben natuurlijk een bepaalde concentratieboog. U zou weken aan het woord kunnen zijn. Ik heb steeds het idee, Sybrand moet niet te veel zeggen, maar die weet te veel. Wij willen niet te veel boven water hebben. Dat is uw gevoel hierbij, ja, bij dat uur wat u kreeg. Dat ik maar een uur kreeg, had ik echt het gevoel, oh, wil de parlementaire enquête echt wel alles weten. Kijk, en dit is, hier zitten nog een bepaalde geheime stukjes in. Wat de commissie heel graag wilde weten, is waar Nijhoff bepaalde documenten uit de jaren 60 vandaan had. Uit deze documenten, die toenmalig minister Wiebes en de NAM geheim wilden houden, bleek dat de overheid mede aansprakelijk is voor bevingsschade, niet alleen de NAM. Nijhoff onthulde dat ze gewoon uit het Nationaal Archief kwamen en bepaald niet geheim waren. Hij houdt een map omhoog. Hier zitten nog een bepaalde geheime stukjes in. Geheime stukjes of stukjes uit het Nationaal Archief? Ja, precies. Dat zogenaamd geheime stukjes die eigenlijk openbaar waren. Ja, door de overheid zijn ze bij mij in het geheugen nou geheim geworden. Ze waren niet geheim. Heel even naar uw eigen situatie. Ja, u woont niet meer in de boerderij die sinds 1847 in de familie zat. Maar u woont nu hier in Uithuizen in een gewoon huis midden in het dorp. Hoe is dat voor u? Nou, alle meubels van de boerderij pasten hierin. Dus wat dat betreft, maar als je de open vlakte gewend bent en dan kom je in het dorp, is het totaal anders. Als je 80 bent geweest en je gaat dan nog wonen na 80 jaar vanaf de boerderij, is een hele zware. We wouden er blijven wonen. Daar wouden we oud worden. Maar dat is ons niet gegund door deze overheid en door alle overheden die daarvoor zaten. Uit Nijhoffs enquêteverhoor blijkt dat hij steeds tegenwerking vanuit in principe onafhankelijke overheidsinstanties ervaart. Of het nu een onafhankelijk taxateur is, of de Tweede Kamer die hem in zijn spreektijd beknot, of een rechter die hem tijdens een rechtszaak vraagt: wilt u gelijk hebben of wilt u gelukkig zijn? Dan zit je in een rechtbank. Waar ben ik dan mee bezig? Werd dat tegen u gezegd? Ja, dat is door de rechter tegen mij gezegd. Ja, toen keek ik mijn advocaat aan en ik zei: wat dit nou weer? Maar eerlijk waar, ik heb ook gezegd, ik dacht dat we in een eerlijk land leefden. Nou, niet meer. Die gedachte heb ik echt niet meer. Hoe staat het na dit alles met Nijhoffs vertrouwen in de enquêtecommissie? Nee, daar heb ik hele grote bedenkingen bij, helaas. Ja, ik word er boos van, maar ja, we kunnen het doen. dat is nog helemaal zo. Ja. U wordt emotioneel en uw vrouw geeft u een schopje. Het zit niet alleen bij mij zo diep. Want als je geen overheid hebt die er voor je is, die er voor de Groningers is, die geen veiligheid aan de Groningers biedt, waar moet je dan heen? Want die Kamerleden hebben allemaal zelf de wetten aangenomen. Een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Totaal. Totaal. Waarom bent u er dan toch naartoe gegaan, naar de enquêtecommissie? Ik heb geen rust eerder dat het in Groningen opgelost is. U kunt ook denken, ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb die kar heel hard getrokken. Ik laat het nu over aan anderen en ik ga van die laatste jaren die ik nog heb, want u bent nog een gezonde man, ga ik volop genieten. Zo zit hij niet in elkaar. Wat zegt u? Zo zit hij niet in elkaar. Nee, een man die zou dat niet kunnen opbrengen. Hij gaat door. Hij zit zo in elkaar. Hij kan niet anders. Zou u willen dat het soms wat minder was? Het heeft geen zin. Hij zit zo in elkaar. Onrecht is voor mij, heel erg. Onacceptabel. Ja. En dat je dan een overheid hebt die je dit aandoet, doet me heel, heel veel pijn. Ja, de Nijhoffs in Zeildijk was dat. Een verslag van Laura Kors. Zometeen, feit of fictie, Lammert, over de stroom, de instroom van asielzoekers. Ja, want wordt die stroom nou groter of niet? Oké, zometeen. Na Lou Reed. Yo, Lou Rolls. Ja, kwestie van een brilletje. Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey, mama. You've got a fine brown frame. And I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around? Baby, when did you hit this big town? I wanna scream, 'cause I've never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you queen on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? 'Cause together we can really get it on. Now you've got a fine brown frame. Oh, baby, won't you tell me your name? You are solid with me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around, baby? When did you hit this big town? Now I wanna scream, ow, 'cause I never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you king on. Dolly, Madonna, and Mabel, they are all fine as Mick and Sable. You may not be classed with the elite, baby. I try. And you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, whoa, whoa, whoa, baby, yo. You look like Venus done up in bronze. And I know I'm a clown whenever you're around, because I'm crazy about. I'm crazy about. Ook leuk, Lou Rolls en Diana Reeves. Fine brown frame. Dennis, de situatie op de weg. De meeste vertraging heb je op dit moment op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide staat 6 kilometer door spoedreparatie. Vertraging is 3 kwartier. Ook op de A4, maar dan van Amsterdam naar Den Haag, is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Schiphol en Knoopend Burgerveen staat 6 kilometer. Linkerrijstrook is dicht. De vertraging is vooralsnog 1 kwartier. Feit of fictie? Vandaag dus over de instroom van asielzoekers. Waarom eigenlijk? Ja, het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al een jaar overvol. Afgelopen nacht nog 400 mensen die buiten moesten slapen. En nu is er onrust binnen de VVD over het asielbeleid ook. 24 lokale fracties stuurden vandaag een brandbrief naar het kabinet. Ook zijn ze boos op de rol van hun eigen partij. Fractievoorzitter van de VVD in Schagen, Angelique van Wijk, legde vandaag eerder op Radio 1 uit waarom er onrust is binnen de fracties. Wij maken ons zorgen over de huidige situatie. We zien een grote toestroom van asielzoekers. En de aantallen nemen toe. En die komen, de mensen die zich hier melden, die komen eigenlijk uit alle regio's. Ja, ze zegt Van Wijk dat er een grote toestroom van asielzoekers is die ook nog eens toeneemt. Klopt ja, dat dan? Nou, dat gaan we uitzoeken in de hele discussie over asielzoekers spelen. Heel veel emoties. Dus we zijn op zoek gegaan naar de feiten. We belden allereerst met Ruben van Galen. Hij is demografisch onderzoeker bij het CBS. En zegt dat de aantallen asielzoekers in 2014 en 2015 veel hoger waren. Sindsdien is het aantal vrij stabiel. Dan zie je eigenlijk een continue instroom van ongeveer 7.500 mensen per kwartaal. Dat zijn dan asielaanvragen plus nareizigers. En dat in de coronajaren, vooral 2020, maar ook 2021, terwijl het aan het einde van 2021 wel toenam, maar dat het flink is ingezakt. En voor een deel zal waarschijnlijk die toename in de afgelopen kwartalen, de hoge instroom, heeft te maken met het feit dat de afgelopen twee jaar er veel minder mensen mochten komen. Het is een soort inhaaleffect. Nou, een inhaaleffect, zegt dus Ruben van Galen. Maar er zijn er meer experts die er zo over denken? Ja, we spraken ook Marloes Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij wijst ook op de corona-effecten en de Turkije-deal, waarbij Turkije geld van de EU kreeg om zelf vluchtelingen op te vangen. De afgelopen jaren kwamen daardoor inderdaad minder asielzoekers naar Nederland. Maar in die lage aantallen komt nu verandering. En die nemen nu dus weer toe. Dus als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, dan is dit beslist een toename. En die toename wordt ook wel gedeeltelijk verklaard door mensen die Afghanistan proberen te ontvluchten. Hè. Dus dat is natuurlijk een belangrijke vluchtelingenmigratie. En ook door mensen die de afgelopen twee jaar zich niet konden verplaatsen en die nu zich wel verplaatsen en die dus onder meer uit Syrië komen. Hè. Dus dat zijn dezelfde migranten die er eerder al waren, maar die nu meer mogelijkheden zien om te reizen. Een aantal politieke partijen wil nu ook een asielstop, hè, omdat de instroom zo hoog is. Is die instroom historisch gezien ook, ben je daar nog achter gekomen, bijzonder? Ja, nou, daar is mevrouw Schrover duidelijk over. Nee, het is niet een piek zoals in 2015 of in 2001 of in 1994. De aantallen zijn nu lager, maar ook in die jaren zag je precies hetzelfde probleem, hoor. Dan zag je precies hetzelfde zich voordoen, dat in de jaren daarvoor het aantal opvangplekken was teruggebracht, het aantal ambtenaren was teruggebracht. En dat er dan op een gegeven moment neemt het aantal toe. En dan kan het systeem het niet aan. Dus in al die jaren zie je precies hetzelfde verhaal. Het komt met een soort regelmaat van de klok, komt dit terug, elke vijf jaar. Oké. Er zijn nu ook veel Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht. Welke rol spelen specifiek zij? Nou ja, Ruben van Galen benadrukte dat de Oekraïners geen asiel hoeven aan te vragen. En ze dus ook geen asielzoekers zijn. Mm-hmm. Maar ja, doordat Oekraïners soms in de gemeentelijke opvang worden geherbergd, zorgt dit ook ervoor dat er daar nog minder capaciteit is. En verder wijst hij ook de afbouw van opvanglocaties aan als heel belangrijke oorzaak voor deze asielcrisis. Oké, samenvattend. Volgens de fractievoorzitter van de VVD in Schagen is er een grote toestroom van asielzoekers die ook nog eens toeneemt. Is dat, Lammert, feit of fictie? Ja, het is een feit, maar wel met twee belangrijke kanttekeningen. De instroom van asielzoekers is zeker niet historisch hoog. En ook benadrukken de experts dat deze asielcrisis vooral komt doordat de opvangcapaciteit zo laag is en niet omdat er zoveel asielzoekers bij komen. Oké. Zangeres Laura Jansen was de afgelopen maanden veelvuldig aan de grens tussen Oekraïne en Polen. Daar bezocht ze kinderen op de vlucht voor de oorlog. Veelal kinderen uit de internaten in Oekraïne. Vanaf half oktober gaat ze met de stichting Flying Seagulls 9 weken lang voorstellingen geven voor juist deze groep kinderen. Dag Laura, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Dag. In april was je al eens in onze uitzending om over deze kinderen te praten. Kinderen uit internaten, kinderen die zonder ouders leven, toch nog een keer. Wat zijn dat voor kinderen? Waar komen ze vandaan? Nou, voor de oorlog in Oekraïne waren er volgens verschillende onderzoeken rond de 160.000 kinderen die bijna hun hele leven in internaten woonden. Het systeem van sociaal opvang voor gemarginaliseerde kinderen, kinderen uit crisissituaties, kinderen uit de Roma- en Sinti-gemeenschappen die vaak al gemarginaliseerd waren, kinderen met lichamelijke en geestelijke beperkingen. Het cultuur van sociaal opvang voor kinderen in Oekraïne draaide om ze in institutionalisering. Wat niet aan de orde is natuurlijk in Europese lidstaten. Mm-hmm. Zo vangen wij kinderen al heel lang niet meer op. Toen kwam de oorlog. En de Oekraïense overheid heeft afspraken gemaakt met de buurlanden dat de kinderen in hun bubbel geëvacueerd moeten worden. Dus niet dan nog in de buurlanden verspreid over kleinere opvanglocaties of pleeggezinnen of adopties. Alle processen zijn stopgezet en ze verblijven in de buurlanden binnen hun eigen internaat met ook de geëvacueerde zorggevers. Ja, ja. Dus ze zijn met de hele bekende groep van hen bij elkaar ergens neergezet. Zo moet ik me dat voorstellen. Ja. En dat zijn dus kinderen die al jaren zonder hun ouders leven, sowieso. Ja, 90% bijna zijn niet wees, maar zitten in een proces of zijn opgegeven of hebben geen begeleiding thuis. En wat we veel zien ook in de geschiedenis van de institutionalisering van kinderen is dat er intern ook heel veel trauma is, heel veel mishandeling. Ze zijn heel kwetsbaar voor trafficking en misbruik. En de zorgcultuur eromheen is heel erg van de natuur heeft bepaald dat deze kinderen zo geboren zijn en zo terecht zijn gekomen. Dus we laten de natuur haar loop doen. En wat we eigenlijk zien is de natuur haar loop, dat betekent in feite verwaarlozing, als ik jou zo begrijp. Ja, de verwaarlozing intern bij deze internaten is ongekend. En ik weet niet precies waarom dat zo is, maar voor mij was dat een hele nieuwe gewaarwording binnen de crisis rondom kinderen in trauma en in crisis in de oorlog. Ja, dan klinkt het misschien gek, maar is dan de verhuizing in de richting van Polen en misschien andere landen een stap verder voor ze geweest? Is dat beter voor ze uiteindelijk? Ik vind het een hele rare gewaarwording om dat te zeggen. Maar zelfs de organisaties die zich direct bekommeren over deze kinderen zien dit als een kans om waarschijnlijk een verbetering in de filosofie rondom hun zorg te brengen. En in het begin, toen ik in april in Polen was bij deze kinderen, was nog heel erg de veronderstelling dat de oorlog maar kort ging duren. En ik ben vorige week geweest weer om het project wat beter te organiseren daar. En je merkt nu dat er een lange termijn visie moet gaan komen. Want er zijn ook niet genoeg pleegouders. De kinderen kunnen niet op deze manier in een Europese lidstaat opgevangen worden. Dat gaat tegen de rechten van deze kinderen in. En wellicht dat er meer individuele aandacht en zorg kan komen voor deze kinderen. Wat heel erg miste in het begin, ja. Je hebt ze gezien, gesproken. Ja. Ja? Wat zijn de verhalen die nu, als ik je dit vraag, bij je naar boven komen? Waar ik zelf heel erg van schrik is dat ik veel heb gewerkt met kinderen zonder ouders. Ook in Lesbos en Griekenland in de afgelopen 6 jaar. Ben je lange tijd jaar, geweest, Maar waar voornamelijk, dat waren voornamelijk tieners. Kinderen van 15 tot 18 die vooruit reisden of hun families nareisden of hun families kwijt waren geraakt. Ik heb letterlijk gewoon kinderen ontmoet van 2 en 3. En dat er locaties zijn waar voornamelijk kinderen zijn onder 5. En dat er ook heel veel kinderen met aandoeningen hebben die gewoon niet beholpen worden of speciale aandacht of onderwijs krijgen daarvoor. En dat het gewoon veel meer aandacht en licht nodig heeft in de komende weken en maanden. Want, maar Laura, dan ga jij daarheen. Je bent met een hele groep, een bond gezelschap. De Flying Seagulls. Jullie maken theater, jullie maken plezier met die kinderen. Jullie gaan met ze zingen, kunst, van alles. Dan ben je er even. En dan ga je daarna weer weg, want je gaat naar de volgende groep. Of op een gegeven moment is het project afgelopen. Want dan moet je weer afscheid van ze nemen. Je hebt ze even wat licht gegeven. Ze konden weer kind zijn, hè? Dat is jullie bedoeling. En dan moet je ze weer achterlaten. Nou, het is inderdaad natuurlijk altijd een persoonlijke challenge om dat aan te gaan. Want dat is natuurlijk voor iedereen die in de hulpverlening werkt een gigantisch emotioneel proces. Maar waar de Flying Seagulls zich heel erg over op gaan focussen is het hopelijk lange termijn bijbrengen van de zorg in deze internaten door de hulpverleners zelf te trainen. Staan die daar open voor? Ja, heel erg. Hm. Want ze zien ook dat de kinderen ervan genezen. Kinderen in trauma en kinderen in crisis zijn opgesloten wezens. En die trauma

Ga naar Nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. 5 uur. NPO Radio.